Do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 listopada, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego ma dziś usłyszeć zarzuty korupcyjne. Polskie wojsko wspomogą roboty. Co będą robić, o tym już za chwilę. Na koniec o propozycji władz Poznania, by szczepione dzieci miały łatwiejszy dostęp do przedszkola. Jak informują służby, zatrzymany przez CBA były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Katarzyna Ingram. Zanim doszło do zatrzymania byłego szefa KNF, Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało jego mieszkanie i siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego. Przesłuchano też świadków, zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji CBA. Tutaj także trzeba podkreślić rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonała dla prokuratury ekspertyzę nagrania przekazanego przez Leszka Czarneckiego. Ta ekspertyza miała kluczowe znaczenie dla oceny prawnokarnej materiału przekazanego przez pana Czarneckiego. W oficjalnym komunikacie prokuratura krajowa napisała, że postanowienie o zatrzymaniu zostało wydane wczoraj w godzinach wieczornych przez Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Marek Chrzanowski podczas marcowej rozmowy miał mu złożyć propozycję korupcyjną. Rozmowę tę biznesmen nagrał i skierował zawiadomienie do prokuratury. Teraz w tym serwisie najnowsze informacje w sprawie niedzielnego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. Na zajętych przez Rosjan okrętach ukraińskiej marynarki wojennej byli dwaj oficerowie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Potwierdził to szef tej instytucji, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak wyjaśnił szef SBU Wasyl Hrycak, dwaj oficerowie, którzy razem z marynarzami dostali się w ręce Rosjan, to pracownicy wojskowego kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak dodał, obecność oficerów SBU to normalna praktyka, a pracownicy Służby Bezpieczeństwa od początku konfliktu z Rosją w 2014 roku przebywają, jak się wyraził, ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami. Jednocześnie Wasyl Hrycak poinformował, że w wyniku ataku Rosjan na ukraińskie okręty jeden z oficerów kontrwywiadu SBU został ranny. Ukraina uznała ostrzelanie swoich statków za celową agresję ze strony Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Podkarpaciu odblokowane są już wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Utrudnienia trwały od niedzieli z powodu blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych po ukraińskiej stronie. W ten sposób ukraińscy kierowcy demonstrowali przeciwko zmianie przepisów celno-skarbowych. Choć protest trwa nadal, wszystkie przejścia graniczne na Podkarpaciu dokonują odpraw, informuje Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Taka kulminacja nastąpiła przed przejściem granicznym w Korczowie, gdzie na wyjazd oczekiwało ponad 300 samochodów ciężarowych. W Medyce było to około 150 tirów. Na ten moment wszystkie samochody sukcesywnie są odprawiane. Aby rozładować kolejkę oczekujących na wyjazd z Polski samochodów ciężarowych, na pewno trzeba szacunkowo kilkudziesięciu godzin. Mniejsze kłopoty są samochodami osobowymi, które aktualnie są odprawiane na bieżąco zarówno na wjazd do Polski, jak i na wyjazd. Informacje o aktualnej sytuacji są dostępne na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Roboty będą pomagać wojskowym saperom. Umowę na ich dostawę podpisał Inspektorat Uzbrojenia. Maszyny zostały zaprojektowane i zbudowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Co potrafią, to sprawdził Karol Surówka. Roboty są wysokie na ponad metr, poruszają się na dwóch gąsienicach, są zdalnie sterowane i wyposażone najczęściej w wysięgnik i kamerę, choć elementy te można zmieniać. Według dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów Piotra Szynkarczyka roboty mają wyręczać ludzi w sytuacjach największego zagrożenia. Jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, uszkodzeniu ulega maszyna, a nie człowiek. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy zwrócił uwagę, że kupione przez wojsko roboty w całości produkowane są w Polsce. To jest dowód tego, że potrafimy w Polsce zbudować sprzęt nowoczesny. Wojsko kupiło 35 robotów z kompletem wyposażenia, wartych łącznie ponad 80 milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Władze Poznania chcą, by szczepione dzieci miały łatwiejszy dostęp do przedszkola. Miałby otrzymywać dodatkowe punkty przy rekrutacji. W tej sprawie zapowiadają pismo do Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Polityki Społecznej. Samorządowcy tłumaczą, że chcą wyjść naprzeciw rodzicom zaniepokojonym doniesieniami o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne, m.in. odrę. Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostępu do tych placówek dzieciom, które nie zostały zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekrutacji do przedszkola lub żłobka pozwalającego na uzyskanie dodatkowych punktów, powiedział zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rosjanie przejęli 3 okręty, aresztowali 24 marynarzy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wprowadził stan wojenny. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła Rosję, a z całej Europy płyną słowa krytyki pod adresem Putina. Rosjanie zmienili granice w Europie, teraz zaś robią to samo w przypadku akwenów morskich. Puszczenie tego płazem może się zemścić. To wypowiedź Radosława Sikorskiego, byłego szefa MSZ. To, co się stało, jest olbrzymim zagrożeniem dla południowej flanki NATO. Zbagatelizowanie sytuacji może zagrozić bezpieczeństwu całej Europy. To z kolei wypowiedź Antoniego Macierewicza, byłego szefa polskiego MON. Zgodnie z ukraińsko-rosyjską umową, przypomnijmy, z 2003 roku okręty wojenne obu państw mają prawo swobodnego przepływania przez cieśninę Kerczeńską. A dziś pytanie, czy świat ma pomysł na reakcję wobec Rosji? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek, na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Tymczasem moim gościem jest pan Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam wrażenie, że działania Rosji są taką naturalną konsekwencją zajęcia Krymu i nie ma nic zaskakującego w tym, że akweny wokół Krymu, na Morzu Czarnym, na Morzu Azowskim, w Cieśninie Kerczeńskiej, są miejscem, które Rosjanie chcą patrolować, traktować jako swoje wody terytorialne. To zaskakujące? Z punktu widzenia działań Rosji to oczywiście to nie jest zaskakujące, natomiast działania rosyjskie, które zresztą obserwujemy już od wielu miesięcy w tej części i Morza Czarnego, i Morza Azowskiego, one są, łamią umowę dwustronną rosyjsko-ukraińską z 2003 roku, o której była mowa w materiale, który słyszeliśmy, która zakłada wolność żeglugi zarówno dla Ukrainy, jak i Rosji, więc działania rosyjskie bardzo konsekwentnie zmierzają do zamknięcia akwenu Morza Azowskiego i uczynienia z niego wewnętrznego Morza Rosyjskiego, co oczywiście niesie masę różnych wyzwań i problemów dla żeglugi ukraińskiej. Rosja będzie pewnie dążyła do tego, by zdominować Morze Azowskie, choć nad tym morzem jest wybrzeże ukraińskie z ważnymi portami jak Mariupol. Coś strasznie stuka u pana. Co tak stuka? Nie wiem. Przestało. Zbudowali most nad Cieśniną Kerczeńską, by chcąc połączyć się z Krymem. No, to połączenie chcą chronić. Może zatem z punktu widzenia Rosji właśnie jest tak, o czym pan mówi, że to jest strategia po prostu zrozumiała. Tak, to jest strategia zrozumiała. Rosjanie również zdają sobie sprawę tego, że Mariupol to jest port o bardzo ważnym znaczeniu dla gospodarki ukraińskiej w tej części państwa. To jest, można powiedzieć, okno na świat dla wielu wielkich zakładów przemysłowych, które są w samym Mariupolu i w tej części Ukrainy. Morze Azowskie jest morzem zamkniętym. To jest taka właśnie butelka, która ma tylko jedno ujście w formie Cieśniny Kerczeńskiej i właściwie można by oczywiście produkcję z tych wielkich zakładów w Mariupolu między innymi przesyłać drogą lądową, koleją do portów ukraińskich, na przykład w Odesie czy w Chersoniu. Ale to kłopotliwe. Ale trzeba te koleje rozszerzyć, a na to nie ma ani czasu, ani środków. Czyli to jest manifestacja nie tylko polityczna, ale także uderzenie w Ukrainę gospodarczą. Tak, zdecydowanie. To ma też skomplikować sytuację gospodarczą w tej części Ukrainy, ale również doprowadzić do pogorszenia się nastrojów społecznych ukraińskiego społeczeństwa i pewnego pokazania tym Ukraińcom, którzy tam mieszkają, że jesteście zdani na dogadywanie się z Rosją. Znaczy albo pójdziecie na jakieś ustępstwa, albo będziemy w stanie bardzo skomplikować wam życie. Skoro wspomnieliśmy o gospodarce, to może warto by wspomnieć, że mimo by wielkiego rozchwiania w tym kraju, ten kraj zupełnie nieźle rozwija się gospodarczo. Wzrost na poziomie 2,2% PKB, prognozy na poziomie 3%. Oglądałem filmik w internecie, moment tego taranowania przez okręt Don holownika ukraińskiego. Holownik, jak wiadomo, jest dość odporny na uderzenia, chroniony takimi potężnymi odbijaczami. Można go przesunąć, trudniej staranować, ale miałem wrażenie, że te działania marynarzy rosyjskich były takie bardzo chaotyczne, właściwie troszkę pozbawione sensu, no bo mogli użyć dział okrętu, by wymusić zachowanie jednostek ukraińskich. Sądzi pan, że takie zdarzenia będą się powtarzały? Ciąg dalszy nastąpi? Ja myślę, że to była zaplanowana demonstracja ze strony rosyjskiej. Oczywiście kapitan tego statku rosyjskiego musiał mieć rozkazy z góry, więc Ukraińcy w ciągu ostatnich miesięcy przerzucili na Morze Azowskie kilka swoich jednostek marynarki wojennej. I Rosjanom to się nie spodobało i postanowili zareagować, a zareagowali tak, jak widzieliśmy to w niedzielę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraża poparcie dla suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia Rosję. No, przepraszam, brutalnie zapytam, i cóż z tego? To zrobi wrażenie? No właśnie pytanie, czy skończy się tylko na słowach. Jeśli skończy się na słowach, to bardzo źle. Ja bym się spodziewał, że i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone przyjmą kolejne sankcje wobec Rosji. One są bez wątpienia potrzebne po tym, co się stało. Tylko pytanie, czy to będą sankcje wyłącznie rozszerzenie listy sankcji osobowych, czy wpisanie na listę osób niewjezdnych do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych kolejnych obywateli rosyjskich, które są za to odpowiedzialne, czy też może pójdą za tym również sankcje finansowe i gospodarcze, które byłyby dla Rosji bardziej dotkliwe, ale jednocześnie one są trudniejsze do przyjęcia, szczególnie w Unii Europejskiej i szczególnie biorąc pod uwagę klimat, jaki mamy teraz polityczny. Gdzie zdania są podzielone i różne interesy. Grupa państw, które chcą nie tyle zwiększać sankcje, co wręcz je ograniczać. Po co prezydentowi Putinowi to wszystko? To przydaje się na potrzeby polityki wewnętrznej? To się przydaje na potrzeby polityki wewnętrznej, ale to też jest próba zaszkodzenia i gospodarce ukraińskiej, ale też pewna taka otwarta demonstracja tego, że prawo i umowy rosyjsko-ukraińskie z jednej strony, a z drugiej strony rosyjskie brutalne interesy. Krym całkowicie opanowany przez Rosję, opanowane również wschodnie tereny Ukrainy, choć rozchwiane wokół Ługańska, Doniecka. Niektórzy rosyjscy eksperci przekonują w tamtejszej publicznej telewizji, że Ukraina rozpada się, że w zasadzie tego państwa już nie ma. Ukraina sama zdolna jest do obrony? Gdybyśmy mieli do czynienia, teoretycznie rzecz ujmując, z otwartą wojną rosyjsko-ukraińską dzisiaj, to oczywiście armia rosyjska jest nieporównywalnie silniejsza. Natomiast wielkiej wojny nie ma i miejmy nadzieję, że nie będzie. Jedno zastrzeżenie, to co mówią w media rosyjskie i taka Ukraina, jaka jest pokazywana w mediach rosyjskich, ona tylko w mediach rosyjskich istnieje. Znaczy, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ukraińską, więc o tym trzeba zawsze pamiętać. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Moim gościem jest pan Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy świat ma pomysł na reakcję wobec Rosji. 7 trójek na początku 22. Pan Miki napisał, reakcja Europy była tak mocna, że Putin wszedł pod stół, gryzie dywan ze strachu. A już na poważnie, to poza słowami krytyki, groźnymi minami i wrzuceniem flagi Ukrainy w zdjęcie profilowe na Facebooku nic nie zostanie zrobione. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle do Państwa dyspozycji strona internetowa, tam sonda, tymczasem pan Artur. Panie Arturze, witam, halo. Witam. Panie Kubo, wczoraj był bardzo dobry teatr telewizji i tam padło takie zdanie, które wypowiedział marszałek Piłsudski, że bezpieczeństwo Polski zależy od Ukrainy. I tutaj właśnie, tutaj tak kontentują tą sytuację. Niestety Rosja tutaj chce przejąć kontrolę nad tym terenem, bo będąc bliżej tutaj tej flanki, bliżej NATO, no będzie miała wpływ na dalszy rozwój Europy, także to jest zadaniem całego świata, jest to, żeby utrzymać tam bezpieczeństwo i doprowadzić przede wszystkim do tego, żeby Ukraina była w stanie po prostu nas obronić przed najeźdźcą, bo scenariusz naprawdę jest bardzo, bardzo niedobry. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś napisał, świat, czyli obywatele świata oczywiście mają pomysły na ewentualne działania, ale ważniejsze jest to, czy głowy państw, politycy dla nich pracujący mają jakieś pomysły wykraczające poza stwierdzenie oj, nieładnie. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Panie, halo. Witam, słucham pana. Halo, dzień słucham dobry. Pana, dzień dobry, kłaniam się. Halo, halo, halo. To może za chwilę, 20 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Witam państwa. Dzień dobry, witam. Ja, Ja mam takie przemyślenie, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową i o przyciskanie Rosji tak naprawdę, żeby im pokazać, że nie powinni tak postępować. Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prowadzenie polityki tak naprawdę to jest realizacja własnych interesów. Tak? I dopóki cały ten świat zachodni nie będzie widział jasnego interesu dla siebie, dopóty będzie według mnie widzieć takie iluzoryczne po prostu postępowanie wobec Rosji. Jeżeli widzimy coś takiego, że na przykład Niemcy wprowadzają sankcje, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a jednocześnie budują z Rosją Nord Stream 2, no to wiadomo, że nie możemy liczyć na to, że solidarnie cały świat w jakiś sposób się sprzeciwi temu, co Rosja wyprawia na Ukrainie, tak? Dopóki świat cały zachodni nie będzie miał wierutnego interesu w tym, żeby ich powstrzymać, dopóty według mnie będziemy widzieć takie po prostu gesty, które możemy tylko wpisać sobie gdzieś tam na papierze, nic z tego nie będzie wynikało. Pan Marek napisał, gdyby świat miał pomysł, to już dawno by zareagował. To już zbyt długo trwa, a reakcja nikomu nie jest na rękę. Nikomu się po prostu nie opłaca. 7 trójek na początku 22. Czy świat ma pomysł na reakcję wobec Rosji? Panie Łukaszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Panie Kubo, moje zdanie tutaj jest takie, że problem z Ukrainą leży w samej Ukrainie. Jest to już sztuczne państwo stworzone po rozpadzie Związku Radzieckiego, składające się, obywatele Ukrainy są różnych tak naprawdę narodowości i na tym konflikcie powinniśmy patrzeć tutaj ze strony perspektywy naszych interesów. Być może jest możliwość odzyskania naszych kresów wschodnich w postaci tutaj mam na myśli Lwowa. Jeżeli od strony wschodniej tutaj Putin był w stanie rozgrywać tą sytuację w taki sposób, no to możemy również powinniśmy tutaj ze swojej strony bardzo odważne ma pan plany, panie Łukaszu. Nie sądzę, aby zyskały poparcie, akceptację wśród słuchaczy, ale poczekajmy na komentarze. 7 trójek na początku 22. Panie Wiktorze, witam pana. Dzień dobry, halo. No, dzień dobry. No nie. Niestety to prawda jest, to jest smutne, ale prawdziwe, że tu jakakolwiek reakcja na to, co zrobili Rosjanie, może być tylko słowna i to niezbyt ostre, bo wiadomo, że Rosjanie mają atom i jak się świat za bardzo tego, to oni po prostu użyją atomu i wiadomo, co będzie, więc jedynie potępienie słowne i tu bardzo łagodne. No niestety smutne to, ale prawdziwe i my się tylko modlmy rzeczywiście, żeby się nie spełniło to, co powiedział w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Wiadomo, wszyscy pamiętamy, co powiedział, żeby nie skończyło się na naszym kraju, żeby i to, co robi NATO, to ja to bardzo pochwalam, że wojska NATO na czele z amerykańskimi stacjonują u nas, bo trochę ich to wstrzyma, ale my się w ogóle módlmy, żeby do niczego złego nie doszło. Ktoś, tylko tyle nam zostaje. Ktoś piszący, dziękuję, parafrazuje naszego klasyka, literaturę. Gdyby to był kto inny, to by się go delikatnie nacisnęło i by zdechł. Ale pan wiesz, jaki z tego Putina kolorysta. 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. No witam państwa. Witam pana. Nadszedł czas próby o te zabezpieczenia, co dali Amerykanie i Anglicy. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Przecież oni gwarantowali, że Ukraina, pozbywając się atomu, po prostu uzyska nienaruszalność granic ze strony rosyjskiej. Ja czekam, co właśnie zrobił Stany i Anglia w tym kierunku i wtedy będzie dopiero można mówić, czy NATO jest jakąś siłą, która nas kiedyś zabezpieczy, czy nie, czy obroni. Ale następna sprawa to jest takie, krótko, że panie Mariuszu. Wojna światowa musi wybuchnąć z jednego powodu. Wszystkie państwa są zadłużone, a co się robi z długami po wojnie? No, neutralizują się długi. 25 minut po południu. Pozdrawiam pana, dziękuję. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Civitas. Przychylam się do propozycji, jakie przedłożyli już pan minister Klich i pan wiceminister Kowal, którzy wypowiedzieli się za zwołaniem Komisji NATO-Ukraina i zajęcie stanowiska przez NATO przede wszystkim wobec tego, co tam się dzieje. Na razie zajął je sekretarz generalny Stoltenberg, ale byłoby dobrze, gdyby pełne gremium w pełnym składzie państw NATO takie stanowisko zajęło. 26 już prawie minut po południu. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tak, nie pochwalam tego, co zrobiła Rosja, ale na pewno się nie dziwię, bo według mnie taka jest polityka po prostu. To samo na przykład robią Stany Zjednoczone w Ameryce Łacińskiej, które traktują jako swoje poletko i nikomu nie oddadzą Panamy, także tutaj, skoro Krym jest strategiczny, to jest normalna polityka. To samo zrobiłaby Francja, każde mocarstwo. Także tutaj to jest, nie pochwalam, ale to jest normalna polityka właściwie wszystkich mocarstw. Dziękuję. Pan Manfred. Panie Manfredzie, witam. Dzień dobry. No, dzień dobry. No ja chciałem się wypowiedzieć, że po prostu no nie mamy żadnego wpływu na Putina, bo ktoś tu powiedział, że może użyć broni atomowej. Nie łudźmy się. Mało wiedziałem, jak już Kontyk wybuchł wtedy na tym Majdanie, co się stanie. Mało tego, ten pan powiedział, żebyśmy sobie Lwów odzyskali. No to ja czekam, żeby Niemcy odzyskali Śląsk i tam inne ziemie. Tak jak no będziemy tak, sobie tak. W ten sposób myślenia może się upowszechnić i co wtedy? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie internetowej. Panie Radosławie, witam w trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy. No ja nie jestem pewien, czy powinniśmy się interesować losem państwa, którego bohaterem narodowym oficjalnym jest Stefan Bandera, gdzie odbywają się marsze, oficjalnie marsze ku czci bohaterów, w cudzysłowie SS, gdzie są ulice nazywane imionami zbrodniarzy, którzy wiadomo, co robili na naszym narodzie. Nie wiem, czy powinien nas interesować los takiego państwa. Co na to pan Jerzy? Panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Spoglądając wstecz, co robili i jak postępowali Ukraińcy, niespecjalnie jestem ich fanem. Poza tym moja mama urodziła się na Podolu koło Kopyczyniec. I dziwi mnie, dlaczego nikt nie zastanawia się, czy to nie jest wspólna rosyjsko-ukraińska prowokacja. Pan Sikorski ma okazję, żeby milczeć, a my Polacy bądźmy sprytni. I może nie nagłaśniajmy za mocno, ale wystosujmy taką treść. Rosjanie, Polska ma dla was otwarte drzwi. Dla waszej armii one są zamknięte. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan napisał, nie mówi się o tym, ale problem zaczął się od próby przyjęcia Ukrainy do Unii i NATO. Rosja nie pozwoli na budowę bazy NATO na przykład na Krymie, podobnie jak Stany nie pozwoliłyby NATO Rosji w Zatoce Meksykańskiej. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może nic odkrywczego nie powiem, ale co do pomysłów, myślę, że świat ma, natomiast są nie do zrealizowania. Po drugie, no niestety to jest cała geopolityka i tutaj nie za wiele da się zrobić. Rosja jest mocarstwem, które będzie realizowała swoje cele strategiczne i niewiele. Ale myślę, że będzie, że da się uda i uda się to jakoś wszystko uspokoić. Ktoś napisał, liczy się taktyka postępowania. Inaczej wygląda taktyka biznesowa, a inaczej by taktyka zadań wojennych. Pan Mariusz czeka na to, co zrobią Anglicy, Amerykanie. No brawo, cóż za odważna postawa strusia. Kiedy słyszę słuchacza wspominającego odzyskanie Lwowa, to mam skojarzenia ze Słabeuszem, który widząc pobitego leżącego na ulicy, kradnie mu zegarek. Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bliżej mikrofonu, proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Tylko witam. Dwa słowa, bo widzę, że wszyscy się bardzo boimy tej broni atomowej, magicznej, ale chciałem tylko powiedzieć, że powinniśmy pamiętać, że to jest straszek, który działa tylko jeden raz. Także nie bójmy się tego, to nie tak się rozwiąże, nie tak się rozwiązują sprawy i ten straszek nie działa od ostatnich 70 czy 80 lat i miejmy nadzieję, że nigdy nie zadziała. Dziękuję. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie, witamy pana, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Wydaje mi się, że powód całej tej afery ostatniej jest dosyć oczywisty. Otóż pan Poroszenko to wywołał, ponieważ za 3 miesiące są wybory prezydenckie na Ukrainie i albo mu to pomoże w wyborach, albo te wybory będą wyroczone. To wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Adam Balcer, Wizę Europa. Moim zdaniem powinien zareagować w ten sposób, żeby zastosować taką taktykę kija i marchewki. Marchewką to powinno być coś takiego, że no, znaczy jeśli to można nazwać marchewką, że mamy działania na rzecz mediacji. Proponujemy, że będziemy mediować, mamy dyplomatów i tak dalej. To nie powinno się rozgrywać tylko w formacie normandzkim. W idealnym świecie to powinny być szczególnie zaangażowane w to razem z krajami europejskimi i Stany Zjednoczone. Natomiast no, na razie mamy coś takiego, że prezydent Trump nie zdał jakiegoś takiego stanowczego, twardego stanowiska w tej sprawie. Też jakby scedował to na grupę normandzką. Moim zdaniem Stany powinny być to zaangażowane. I to powinno być, że bardzo jasno dajemy Rosji do zrozumienia. Po pierwsze, pokaz siły poprzez. Tutaj trzeba oczywiście z Turcją się skonsultować, ale jeśli będzie odpowiednia presja, to można to zrobić, bo oczywiście są zasady, ile okrętów może przepływać przez Bospor. Pokazujemy swoją obecność na większą skalę, wpływa dużo jednostek natowskich na Morze Czarne. Dajemy jasno do zrozumienia, że Ukraina będzie otrzymywała od nas więcej broni, więcej sprzętu i to takiego sprzętu też radiolokacyjnego, obrony wybrzeża i tak dalej, które może rozmieścić nad Morzem Azowskim koło Mariupola. Grozimy, że jeśli dojdzie do eskalacji, będziemy widzieć ewidentnie, że to jest rosyjska prowokacja, to wtedy zastanowimy się nad zaostrzeniem sankcji. To już 12.30. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W prasie znalazłem dziś tytuł Wielka batalia nie tylko o Małe Morze Azowskie. No, ono nie jest takie małe, ale rzeczywiście nie tylko o morze tu chodzi. Odcięcie dla Ukrainy całkowicie cieśniny Kerczeńskiej. To jest koniec portów floty ukraińskiej nad Morzem Azowskim. To problemy gospodarcze, problemy na przykład chód? Ja myślę, że ten wymiar gospodarczy jest na płaszczyźnie praktycznej najważniejszy. To znaczy oczywiście symbolicznie chodzi o podkreślenie swojej suwerenności nad tym obszarem, natomiast praktycznie chodzi o to, że ten region wschodni, który no, był zawsze dość zasobny i przemysłowo istotny, już jest zrujnowany po części wojną, no a teraz będzie się coraz bardziej dusił. I w tym bym upatrywał, nawet jeśli ten incydent pozostanie pojedynczy, taki odizolowany, w tym bym upatrywał najgroźniejsze, najbardziej dotkliwe konsekwencje dla Ukrainy. Pewnie Rosja marzy o tym, by Morze Azowskie było takim wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej. No i załóżmy, że tak się stanie. Mariupol, Bierdiańsk, Melitpol będą w rękach Rosji. Ukraina zostanie odcięta od Morza Azowskiego. Rosja sięgać będzie takim, powiedzmy, pasmem do Krymu, również od północy. I co dalej? Ja myślę, że w tej chwili to połączenie lądowe, o którym mówimy, ono samo w sobie już nie odgrywa takiej kluczowej roli. No, jest w trakcie uruchamiania most, który łączy Krym z Rosją i przez 4 lata udało się lepiej czy gorzej, no gorzej, ale udało się jakoś ten Krym wyżywić. W związku z tym na takiej płaszczyźnie raz jeszcze strategicznej z perspektywy Rosji, ja myślę, że samo to połączenie lądowe już takiej roli nie odgrywa. Natomiast oczywiście liczą się inne rzeczy, to znaczy liczy się z jednej strony symbolicznie, żeby jakieś zwycięstwo odnieść, bo to zawsze prezydentowi Czyli Putinowi pomoże. Zyski polityczne. Polityczne korzyści to jedno, wewnątrzpolityczne, no a druga sprawa, no to oczywiście zniszczenie tego wrażego, niepodległego, prozachodniego państwa ukraińskiego, ale w tym momencie budowa tego połączenia, o którym pan mówi, jest tylko ewentualnym kolejnym etapem na drodze do, mówiąc patetycznie, ostatecznego zwycięstwa Putina. No tak, ale to pytanie zadałem także i z innego powodu, że to by wtedy by świat oceni jako by eskalację konfliktu, by imperialne by zapędy, by skandal, ale co świat zrobi? No, ja myślę, że jeżeli Putin się ograniczy do tego pojedynczego incydentu, to zrobi niewiele. No. To znaczy oczywiście wyraziliśmy nasze oburzenie, mówił o tym sekretarz generalny NATO. Ukraińcy znają to sformułowanie i mają do niego awersję, podobnie jak Syryjczycy i parę innych narodów, we are deeply concerned. I to w ogóle jest strategia Putina, którą on dość umiejętnie realizował, nie tylko zresztą na Ukrainie, w Gruzji też, takiej pełzającej ekspansji, prawda? No nikt nie będzie atakował Rosji, bo przestawiła słupki graniczne z Gruzją o parę metrów. A to, że się przestawia raz na pół roku, to jest jakby inna sprawa. Więc myślę, że strategia takich małych incydentów nie przyniesie ze strony Zachodu czy wspólnoty międzynarodowej jakichś bardziej zdecydowanych działań. No konieczna byłaby rzeczywiście taka masowa już, taka pełnoprawna, otwarta wojna, i to nie lokalna, ale przeciwko całemu państwu ukraińskiemu, agresję ze strony Rosji, żeby Zachód podjął jakieś bardziej nowe jeszcze, zdecydowane działania, ale dlatego też sądzę, że na tego typu agresję Rosja się nie zdecyduje, bo ma świadomość tego, że koszty takiej operacji byłyby zbyt duże. To znaczy Rosji zależy na tym, żeby z jednej strony jakoś próbować właśnie pełzająco, z jednej strony odbudowywać więzy z Zachodem, a ma na Zachodzie swoich zwolenników, a z drugiej strony w sposób pełzający, żeby osłabiać Ukrainę i umacniać tam swoje wpływy. Teraz zresztą idą wybory na Ukrainie. Aha. I te wybory mogą być dla Rosji też dogodną okazją, lepszą może nawet od działań militarnych, żeby swoje wpływy umocnić. Ewentualnie może to łączyć, to znaczy straszyć Ukraińców i liczyć, że dzięki temu uda ich się jakoś wewnętrznie osłabić. No. To tak a propos reakcji jeszcze, jeśli pan pozwoli, panie profesorze, by Stany Zjednoczone utrzymują, jak wiemy, sankcje wobec Rosji. W tym roku wprowadzono nowe. Unia Europejska od marca 2014 również wprowadza sukcesywnie sankcje. Wtedy zaczęła. To między innymi są różne ograniczenia w handlu, zakaz eksportu na przykład towarów, technologii, zakaz importu na przykład towarów z Krymu. Obecne sankcje obowiązują do 31 stycznia przyszłego roku. Będą przedłużone? Liczę na to. Przez pięć lat, już prawie, te sankcje się udaje utrzymać i myślę, że to jest największy sukces Unii. To znaczy nie należy przeceniać skuteczności tych sankcji. To są sankcje sektorowe, one dotykają w szczególności rosyjskiej zbrojeniówki, rosyjskiego sektora energetycznego, no tam zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu dla niektórych przedstawicieli elit rosyjskich, ale z zakazem wjazdu sobie można poradzić. Mhm. Natomiast sam fakt, że one co pół roku są przedłużane, jak pan powiedział, to jest rzecz niesłychanie ważna, bo ona pokazuje, że przez pięć lat Rosji nie udało się złamać solidarności państw członkowskich i nie udał się taki manewr, który się udał po Gruzji. To był nasz błąd. Powrót do takiego business as usual. No tak, ale tego nie wiemy, czy nie uda się to w przyszłości. A z drugiej strony, skoro prezydent Putin decyduje się na ekspansję tę ostatnią, czy też działania wrogie, może ekspansja za dużo powiedziane, o których rozmawiamy, wobec Ukrainy, no to znaczy, że być może te sankcje wrażenia wielkiego nie robią. Przecież on się liczy z tym, że te sankcje po nowym roku, czy też od lutego, będą przedłużone. One robią wrażenie ograniczone i na pewno po czterech latach Rosja się jakoś do nich przystosowała. Tam zresztą cztery lata temu był inny problem, spadek cen ropy i te dwa czynniki połączone były bardzo dla Rosji groźne. Może to jedyne, co zrobi wrażenie, spadek ceny baryłki ropy. Tak, ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć, mianowicie ja bym ten incydent rozpatrywał jeszcze potencjalnie przez jeden pryzmat, mianowicie przez pryzmat takiego sprawdzam. To znaczy podnoszę stawkę, prawda? Ja nie podbijam tej stawki radykalnie, to znaczy nie wprowadzam wojsk na całą Ukrainę. Zresztą to byłoby też militarnie w tej chwili dla Rosji nieoczywiste. Natomiast ja podbijam stawkę, tak jak w pokerze, tak trochę podbijam i zobaczę, co uczestnicy rozgrywki zrobią. Czy oni też podniosą stawkę, czy będą kontynuować licytację, czy część z nich powie pas. Ja myślę, że w tym kontekście też nie jest zupełnie przypadkiem, może nie jest zupełnie przypadkiem fakt, że ten incydent się zbiega z tymi negocjacjami na temat Brexitu, które mogą być odbierane w Moskwie, no jednak jako przejaw osłabienia Unii Europejskiej, prawda? Mm. Również pewien sukces Rosji, dlatego że rosyjskie trolle, no, wydaje się, że dość prawdopodobne, też na Brexit pracowały, prawda? W związku z tym, ponieważ partner się wydaje osłabiony, to oczywiście co do dnia się zbiegło, no to może warto powiedzieć sprawdzam, prawda? Przesunąć ten pionek, no mówię, o jedno pole do przodu i popatrzymy, co ci głupi Europejczycy i Amerykanie zrobią, tak sobie myślą na Kremlu, no. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Panie profesorze, przed godziną 13 raz jeszcze dr Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy świat ma pomysł na reakcję wobec Rosji? Pani Beato, dzień dobry, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Na początek powiem tylko, że ostatnie zdanie pana profesora, po pierwsze, no, na mnie zrobiło przerażające wrażenie i świadczy też o bezsilności jakby lub nie, może inaczej, nie bezsilności, ale niechęci do faktycznego rozwiązania problemu, jeśli chodzi o świat decydentów i możliwości. Na pewno ma świat na to pomysł, tylko nie chce tego zrobić. No, z wiadomych względów. Podobnie jest z Syrią, podobnie jest z głodem w Sudanie. Po prostu... No bo świat i Europa, pani Beato, chyba by polubiła spokój święty i polubiła pokój, co zresztą by trudno, by, żeby dziwiło. By trwa ten pokój zresztą w Europie wyjątkowo długo. 7 trójek na początku 22. Pani Zbigniewie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam pana. Witam. Poprawiam krawat, sobie robię poważną minę i bo moje zdanie pewnie zdecyduje o tym wszystkim. Aha. Co Putin zrobi i w ogóle jak się sytuacja rozwinie zapewne, w naszej części Europy. Proszę pana, bufor jest potrzebny w postaci, mówiąc tak nieładnie, w postaci Ukrainy. Natomiast rzecz jest taka, że zainteresowani, czytaj, robotnicy ukraińscy, których jest tu kilkaset tysięcy, tudzież trochę inteligentów, którzy są ubrani w białe kołnierzyki. Mówi pan tutaj, czyli u nas w Polsce, tak? Tak, u nas w Polsce. No tak, to... Nie bardzo garną się do tę liczbę... obrony swojej ojczyzny. Wolą na przykład iść na, jeśli już są tam, a nie przyjechali do nas, to wolą iść tam z Dynamo Kijów, powiedzmy z Karpatami Lwów. Tę liczbę nawet szacuje się na ponad 800, może nawet 900 tysięcy. Mhm. I jak z nimi rozmawiam, to naprawdę robotnicy budowlani wzruszają ramionami, tak patrzą się na mnie, czy ja jestem normalny, czy ja jakiś jestem. A ci z białych kołnierzykach używają takiej sofistyki, tak kombinują słownie, że w zasadzie ich nie interesuje to. I trochę bardziej to widzę. I teraz parafrazując Dziutka Szczepańskiego, czy raczej dodając mu. Tak, do brzegu, panie Zbigniewie. Czekamy na ciebie czerwona zarazo, otrząść siekiery i kosy. Tylko na to zostało. Dziękuję bardzo. Pan Marcin napisał, ostro, współczesna Ukraina pod patronatem Bandery jest nam tylko potrzebna po to, by stanowić bufor pomiędzy nami i Rosją. Powinniśmy reagować w sposób wyważony, myśląc przede wszystkim o własnym interesie. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że Rosja od wielu lat realizuje klasyczne rozwiązanie imperialistyczne, które ma na celu zdominowanie albo podniesienie własnej pozycji. To jest krótka wyliczanka. Dzisiaj rano, jadąc do pracy, słyszałem informacje w Trójce o tym, że helikoptery rosyjskie zaburzyły jakieś tam manewry wojskowe i musiało dojść do konfrontacji lotników belgijskich z Rosjanami. Podobnych incydentów nad Morzem Bałtyckim, szczególnie właśnie w tej przestrzeni powietrznej, jest bardzo dużo ostatnimi czasy. Natomiast to, co powiedział pan profesor, informacja dotycząca Brexitu. Przecież tak naprawdę udział wojsk rosyjskich w Syrii, wpływ na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, próba destabilizacji Unii Europejskiej, to jest wyliczanka, która jest tak naprawdę bardzo konsekwentnym działaniem, które ma na celu zdestabilizowanie sytuacji w ogóle na świecie. Więc mowa o tym, że Ukraina jest jakimkolwiek buforem, jest po prostu bzdurą, bo nie ma czegoś takiego jak bufor realny. Buforem jest również Polska, są Czechy i tak dalej. Jest każde państwo, które jest w promieniu wpływów rosyjskich, na które oni mają, co do których nie mają decydującego... Wspomniał pan, panie Tomaszu, o incydentach na Bałtyku. Rzeczywiście jest ich trochę. Ja wracam do tych incydentów w Zatoce, w Cieśninie Kerczeńskiej. Według Kijowa tylko od kwietnia rosyjskie służby graniczne aż 232 razy nielegalnie, według Kijowa oczywiście, zatrzymywały statki handlowe w Cieśninie Kerczeńskiej. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witamy pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki krótki wniosek, że Unia Europejska nie wystąpi w ogóle z żadnymi sankcjami. Jak jakieś będą, to tylko będą takie spontaniczne i oczywiście dyplomatyczne na papierze, z tego względu, że zachodnia gospodarka Unii bardzo się uzależnia od rosyjskiego gazu. I to jest właśnie taki kurek, taki gaszak na jakiekolwiek sankcje w stosunku do Rosji. Gaszak. Pomimo to, że te sankcje były nałożone, i tak one nie są respektowane. Za kwadrans 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Rzeczywiście sytuacja, z jaką mam do czynienia obecnie w okolicach Krymu i Morza Azowskiego, jest kolejnym incydentem trzeba to otwarcie sobie powiedzieć, w wojnie między Rosją i Ukrainą. Tym bardziej jest to bardziej zuchwały akt i nie można go pozostawić bez reakcji. Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna wystosować właściwe stanowisko. Mam tutaj na myśli nie tylko rządy poszczególnych państw, ale również przedstawicieli Unii Europejskiej. Ale oczywiście jest to niezwykle delikatna sprawa, dlatego że być może stoimy u progu pewnego większego konfliktu, więc trzeba tutaj otworzyć również drogi dyplomatyczne i zastanowić się, w jaki sposób tego konfliktu nie eskalować, a jednocześnie bronić interesu naszego głównego sojusznika na wschodzie, czyli Ukrainy, tak żeby suwerenność tego kraju, suwerenność również terytorialna, była zachowana. Słuchacz podpisany Niewolnik napisał: świat powinien oczywiście reagować na agresywne postępowanie Rosji, natomiast Polska wzorem Czech, Austrii czy Węgier powinna milczeć, bo taka jest rola państw słabych, frontowych i bezpośrednio zagrożonych. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam, dzień dobry. Witam. W zasadzie wszystkie wypowiedzi z słuchaczy, ekspertów skupiają się na konflikcie na Ukrainie, a moim wnioskiem, i ten wniosek już miałem po poprzednich konfliktach, eskalacjach, jest to, co się będzie działo za chwilę. Za chwilę będziemy mieli wybory w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, albo zapytać eksperta, bo to jest bardzo ważne. Czy nikt nie zauważa, że różnego rodzaju eskalacje dotyczące Ukrainy na ten moment, głównie mówimy o XXI wieku, dzieją się zawsze w punktach zwrotnych. Tak naprawdę Rosji zależy nie na tym, żeby ugryźć Ukrainę. Ukraina nie jest, jest tylko narzędziem w procesie destabilizacji i rozbijania jedności Unii Europejskiej. Na tym progu, na tym etapie są prowadzone dzisiejsze konflikty Rosji. Rosja sobie nie pozwoli, Rosji nic nie daje konflikt na Ukrainie. Kompletnie nic. Mhm. Gospodarczo Rosja zyskuje najwięcej na destabilizacji Unii Europejskiej, na rozbiciu jej jedności. I za każdym razem w ten sposób odwraca uwagę od zasadniczego problemu. Unia Europejska, odpowiadam na pytanie zadane w sądzie, nie powinna robić kompletnie niczego w tej chwili, oprócz tego, co robi do tej pory. Ale powinna zwiększyć, i to wszystkie działania powinny być nastawione na zwiększenie kontroli przepływu informacji cyfrowej oraz kontroli tego, jak wyglądają mechanizmy wpływu na demokratyczne państwa w Europie. Mamy wybory w Unii Europejskiej. To jest główny cel Putina. Rozbicie jedności, wprowadzenie prorosyjskich elementów do Parlamentu Europejskiego. To jest jego główny cel. Panie Krzysztofie, dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. Ktoś słusznie zauważa, że Ukraina miała już zapewnione gwarancje bezpieczeństwa, w tym granic, w zamian za rezygnację z broni jądrowej pozostałej w spadku po Związku Radzieckim. Gwarancje, jak widać, czysto deklaratywne. Pan Marek jeszcze. Panie Marku? Witam, pozdrawiam. Witam. Ja mam dwie takie sprawy i takie wnioski. Ja myślę, że Ukraina jest tylko papierkiem lakmusowym. Na to już to była mowa o tym, jak zareaguje na to świat. A po drugie, abym nie był czarnowidzem, Rosja nigdy nie zgodzi się i nie odpuści z problemu Łotwy, Estonii i Litwy. I myślę, abym nie był czarnowidzem, ale te państwa może już nie za naszego życia, wrócą z powrotem w strefę wpływów Rosji. Pozdrawiam. Pan Wojciech jeszcze na koniec. Panie Wojciechu. Halo? Witam. Halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja mam tylko... My, dziękuję Bogu, że na szczęście nie mamy pana Macierewicza jako ministra obrony, bo podejrzewam, że ten konflikt już by przyjął na pewno głębszą skalę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Przywołałem na początku programu wypowiedź pana ministra Macierewicza, także pana ministra Sikorskiego. Co ciekawe, powód był jeden, ponieważ te wypowiedzi w zasadzie były tożsame. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. No niestety jedyną taką reakcją, no jest po prostu zdecydowana reakcja, po pierwsze, całej Unii Europejskiej. W grę wchodzą sankcje, w grę wchodzi wezwanie na dywanik ambasadorów krajów Unii Europejskiej. Natomiast widzimy wyraźnie, że kraje Unii Europejskiej są bardzo podzielone, jeśli chodzi o stosunek Rosji. 9 minut do 13. Ponownie na antenie mamy gości. Pan Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich i pan doktor habilitowany Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Witam panów, dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Czy świat ma pomysł na reakcję wobec Rosji? Zdaniem 6% jedynie internautów trójkowych ma taki pomysł, ale 94% twierdzi, że tego pomysłu nie ma. Panie profesorze, pan by również to zdanie podziela, że o ten pomysł może być trudno? Ja myślę, że tak. To wynika po części z natury systemu międzynarodowego. To znaczy Rosja jest jednym z wielkich mocarstw, mocarstwem jądrowym, członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa ONZ i w związku z tym jakby ten system, ja mówię na razie formalnie, istniejący, on nie przewiduje działań przeciwko stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. Znaczy jednym z założeń Karty Narodów Zjednoczonych było to, że stałe mocarstwa mają zgodnie współpracować i pilnować innych, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. A do tego dochodzi jeszcze druga sprawa, już bardziej na takim poziomie politycznym. Mianowicie, no, widzieliśmy to doskonale w okresie międzywojennym, że podjęcie przez inne wielkie mocarstwa zdecydowanych działań przeciwko mocarstwu czy mocarstwom rewizjonistycznym jest rzeczą też politycznie, ja wspominam prawne uwarunkowania, niełatwą. I ja teraz nie robię automatycznej analogii w tej chwili, że Rosja putinowska to są w konieczności Niemcy Hitlera. Są pewne analogie, są pewne różnice, ale mówię o tym, że niestety społeczność międzynarodowa, zwłaszcza państwa demokratyczne, są ze swojej natury nieskore do podejmowania radykalnych, agresywnych działań i takie państwa bandyckie jak Rosja po prostu to wykorzystują. Istniejące uwarunkowania prawne i istniejące uwarunkowania polityczne wykorzystują. Pan Wojciech Konończuk, no właśnie, bo ten wątek pojawił się w mojej rozmowie z panią Beatą Słuchaczką, że Europa polubiła pokój, że nie ma takiego parcia wśród przywódców społeczeństw na siłowe rozwiązania. Pewnie wie o tym doskonale prezydent Putin, prawda? Tak, ja myślę, że Rosjanie rozumieją lepiej, co się dzieje w świecie zachodnim, niż my rozumiemy, co się dzieje w Rosji. I Rosjanie to oczywiście świetnie wykorzystują. Natomiast myślę, że dlaczego polityka Unii Europejskiej, czy właśnie świata zachodniego jest mniej skuteczna, niż byśmy chcieli, to wynika również z tego, że spojrzenie na przykład nasze polskie, nasza ocena tego, co się w Rosji dzisiaj dzieje i czym jest dzisiejsza Rosja, jest inna niż na przykład to, co myślą sobie Włosi, Hiszpanie czy Francuzi. Więc jedna polityka unijna, wypracowanie takiej jednej linii podejścia wobec putinowskiej Rosji zawsze było trudne, a dzisiaj wcale nie jest łatwiejsze. Mimo tego, że po aneksji Krymu i po rosyjskiej agresji w Donbasie udało się przyjąć sankcje przeciwko Rosji, to widać dzisiaj coraz mocniej, że te sankcje są coraz trudniejsze do utrzymania, bo kolejne państwa podnoszą argumenty, no dobrze, mamy te sankcje już 4 lata i co? Jaki jest ich efekt? To są na przykład... To nie jest tak, że one nie są skuteczne. Włochy, Niemcy. Tak.